Thursday night. Dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. In the beginning, there was a guy called Jack. And Jack created a groove. A groove that makes us move. And from that groove, we create this groove. Yeah, you little punk motherfucker. You think everybody wants to see your ass standing there looking stupid? And Jack created a groove. And from that groove, we create this groove. Later, we get a creator from the house of men himself. God. A miracle is in his house. This is what it's all about. So excited. Bigger and better and rougher and tougher and under with sucker, there ain't no other. Bigger and better and rougher and tougher and under with sucker, there ain't no other. Bigger and better, but better sucker, you better remember that there isn't anybody better than.

could only be moved by the duration of my rhythm. We'll be right back.

Trance with Armin van Buuren. We'll be right back. Steeds naar State of Trance. Aan het einde gekomen van 2e uur. En daarmee ook het einde van het programma. Ik geluisterd naar 1 uur lang non-stop in de mix. We begonnen met Rank 1 Airwave 2003, de Breaks Dub. Daarna natuurlijk de overbekende Motorcycle As The Rush Comes, een oude tune of the week. En nummer 3, een oude future favorite, Lolo Extended Horizon. Nummer 4 was Gift Duration, Thomas Penton Enduring Rhythm Remix op Pure Recordings. Nummer 5, VDM, Crystal Clouds. Nummer 6, Mesh, Aesthetic Visions op In Trance We Trust. Nummer 7 is de nieuwe plaat van Signum die nog steeds geen titel heeft. Nummer 8 is Slipstream. Nummer 9, Paul Van Dyk featuring Hemstock & Jennings. Nothing But You, Vandit Recordings. De plaat op de achtergrond. De nieuwe G&M Project, Control of Your Mind. Binnenkort uit op ID&T Recordings. Daarmee zijn we het einde gekomen van aflevering 92 van de State of Trance. Ik laat jullie achter met die fantastische G&M Project. En ik zie jullie volgende week voor een hele verse, nieuwe State of Trance.